زخمی زخمی می پر هر پر هر یموری وی زرا زرا میل او دا بادا دل ورشی هادو ناموری وی زرا زرا میل مور جانی با او پا اکبا با کی جانا تو نموری ویز با پا نسیتوال چی پا سنگا گر کی نگوانا کرموری ویشی راتا جار وی بدد والا اینام پیغورو نموری ویشی رانتا جاروی کاردد والا اینام تل سنگروی موری ویها او چی پر کور کوی خوب نموری وی حجانا کردی مور جانی گو گورا دا واسس می گورا وی زمکا بودی او پر کردد والا نانو تل سنگر وی موری وی حجانا کردی او چی پر کور کوی خوب نموری وی حجانا کردی پوینو سو سر نحان تا زم موری ویچی می نصیب سیو او ستادا پا پارا جیدانو نموری ویچی می نصیب سیو تاج دا زینا بل کاریبال بل پخر کامی نموری وی دل بابا ماوی تاج دا زینا نت بز ما پر سر وی موری وی دل بابا ماوی بل کاریبال بل پخر کامی نموری وی